בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, הלכות תפילה, הלכה ה'. א', על פי התורה בליקוט את עניינה, סימן פי דלת, וזה לשונו. דע, שעיקר התחברות ודבקות להשם מטבח הוא על ידי התפילה, וכו'. ובשביל זה על פי רוב כשאדם מתפלל נופל לו מחשבות של גדלות, כי התפילה היינו בחינת מלכות, בחינת אני, היא בגלות, בתוך מלכות הרשעה וכו'. וכשהיא רוצה לצאת, אזי מתאחזת במלכות הרשעה, היינו גדלות וכו'. ועל ידי שמתפללים בכוח, על ידי זה נותן כוח בתפילה להתחזק כנגד מלכות הרשעה, נמצא שהתיקון לפניות של גדלות העולים בשעת התפילה הוא להתפלל בכוח, ובזה יתגבר עליהם ויבטלם וכו'. ועל ידי זה מתקן אשת חיל בחינת מלכות, ומוציא אותה מגלותה מלבושין אוקמין לבושין דקליפה שהיא מכוסה בהם בגלותה, ונעשית כן להקדוש ברוך הוא וכו'. ועיקר כוונתך יהיה שתתקן השכינה כדי לזווגה עם בעלה, כי מתחילה צריך התערות הדלתתא וכו'. ואז השכינה מתלבשת בלבושי נהורין, חיוור, סומק, ירוק, בחינת אבות, ובחינת שבועה, בחינת שבעה, ונעשה כאילו עכשיו נשבע לאבות ביום הזה. נמצא, על ידי תפילה בכוח, נתחדש השבועה לאבות. עד כאן עיין שם. ב. וזהו בחינת תפילות אבות תקנום. כי עיקר התפילה בבחינת אבות כנ"ל. כי על ידי התפילה בכוח נתחדש השבועה לאבות כנ"ל. כי השלושה אבות הם בעצמן בבחינת תיקוני מעלות התפילה המבוארים בתורה הזאת. כי אברהם איש החסד הוא עיקר התחברות ודבקות להשם יתברך שזוכין על ידי התפילה. כי אברהם בחינת חסד שהוא אהבה והשתוקקות והתחברות ודבקות להשם יתברך. שכל זה בחינת חסד ואהבה בחינת אברהם. כי אברהם הוא הראשון שהתחיל לעסוק בתפילה בשלמות ולהמשיך דרך התפילה בעולם. כי הוא התחיל להמשיך האמונה בעולם שהיא בחינת תפילה, וכמבואר בכמה מקומות בדבריו ז"ל. יצחק הוא בחינת גבורות, בחינת כוח וגבורה, שמתפללים בכוח גדול ובגבורה גדולה כדי להכניע ולשבר מלכות הרשעה. היינו, גדלות שעולה על הלב בשעת התפילה. כי באברהם ויצחק היה עדיין אחיזת מלכות הרשעה שהם עשיו וישמעאל שיצאו מהם. ועל כן צריכים להמשיך בחינת גבורות יצחק הקדושים, שהם בחינת מה שמתפללים בכוח וגבורה, כדי להכניע ולבטל מלכות הרשעה שהוא מלכות עשיו וישמעאל. שלא יבטלו התפילה על ידי מחשבות של גדלות וכנ"ל. ועל כן היה עיקר קיום העולם על ידי עקדת יצחק. כי עקדת יצחק זה בחינת מסירת נפש שמסר נפשו למות בשביל השם יתברך. וזה בחינת תפילה בכוח שצריכים להניח כל כוחו וחיותו בתוך דיבורי התפילה. שזה בחינת מסירת נפש, בחינת עקדת יצחק שמסר כל חיותו בשביל השם יתברך. והכל בשביל לבטל מלכות הרשעה שהם תוקף הגבורות דסיטרא אחרא שהיו נאחזים בו, שהם בחינת מלכות הרשעה של עשיו וישמעאל. ועל ידי העקדה, שהיא מסירות נפש, בחינת תפילה בכוח, על ידי זה הכניע וביטל אותם וכנ"ל. ועל כן, בכל פעם שרוצים להזכיר לפני השם יתברך את הברית ואת השבועה שנשבע לאבות, מזכירין אותה על ידי הזכרת זכות עקדת יצחק. כמו שאומרים בראש השנה וכן בכל יום, וזכור לנו השם את הברית ואת החסד ואת השבועה וכו' ואת העקדה וכו'. כי עיקר הזכרת השבועה לאבות היא על ידי תפילה בכוח שהיא בחינת עקדת יצחק, כנ"ל. יעקב היה מיתתו שלמה בלי שום פסול. ועל כן עיקר התיקון על ידי יעקב. כי יעקב הוא בחינת שלמות, תיקון התפילה, שהוא לייחד השכינה עם דודה כנ"ל. וזה זכה יעקב בשלמות, כי זכה למיטה שלמה בלי שום פסול, שעל ידי זה גרם ייחוד וזיווג עליון, בחינת וישתחו ישראל על ראש המיטה. שהייתה מיטה שלמה והייתה השכינה שורה על מיטתו תמיד, כי גרם ייחוד וזיווג עליון שהוא בחינת מיטה שלמה. ועל כן יצא ממנו 12 שבטים, שהם כנגד 12 ברכות אמצעיות שבתפילה, שבהם כלולים כל התחינות ובקשות שהם עיקר התפילה. כי שלוש ראשונות ושלוש אחרונות הם בחינת לפני התפילה ולאחריה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. אבל עיקר התפילה הם 12 אמצעיות, כנגד 12 שבטים שהם בחינת המיטה שלמה, בחינת הזיווג הנעשה על ידי התפילה. ואלו ה-12 אמצעיות הם חוץ ברכת המינים. כי כל ה-12 אמצעיות שהם כלל התפילה, היא להכניע המינים והמלכות הרשעה שהם בחינת גדלות, שהיא בחינת עבודה זרה ומינות. נמצא עיקר שלמות התפילה, שהוא הייחוד העליון, הוא על ידי בחינת יעקב. ועל כן תפילות אבות תקנום. כי כל התפילה צריכה להיות כלול משלושה אבות, דהיינו להתחבר ולהתדבק לשם מטבח, שזהו בחינת אברהם, ולהתפלל בכוח וגבורה, שזהו בחינת יצחק, והעיקר לייחד קודשו בריחו ושכינתה בשלמות, שזה בחינת יעקב, שזכה למיטה שלמה כנ"ל. ג. והנה בארנו, ש-12 אמצעיות הם כנגד 12 שבטי בני יעקב, שהם בחינת מיטה שלמה שהם עיקר התפילה. ועתה נבהר בחסדי השם בפרטיות 12 ברכות אמצעיות, איך הם כנגד 12 בני יעקב. ברכה ראשונה מה-12 אמצעיות היא אתה חונן לאדם דעת. היא כנגד ראובן, כי ראובן על שם הראייה, כמו שכתוב כי ראה השם בעוני, וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, ראו בן וכו'. וראייה היא בחינת הדעת, כמו שכתוב, וליבי ראה הרבה חוכמה ודעת, כמו שכתוב, ותפקחנה עיני שניהם, ופרש רש"י לעניין הדעת, כי עיניים על שם החוכמה נאמר. השיבנו כנגד שמעון, שנקרא על שם, כי שמע השם כי שנואה אנוכי. זה בחינת הבעל תשובה שנלכד תחילה בחטאים. ועל כן הוא שנו בעיני השם ובעיני עצמו. וכשהשם יתברך עוזרו מתעורר בתשובה, אזי השם יתברך מרחם עליו על ביזיונו שהוא שנו כל כך, בבחינת כי שמע השם כי שנואה אנוכי, בבחינת ככסלי מלאו נקלה וכו', שהוא מבוזה ונקלה בעיני עצמו, בחינת גם לרעהו ישנא רש, שהוא הרש מתורה ומעשים טובים. ועל זה מבקשים שהשם יתברך ירחם וישמע כי שנואה אנוכי על ידי מעשי הרעים ויחזירני בתשובה שלמה לפניו. וזה בחינת שמע השם כל יהודה ואל עמו תביינו, שנאמר לעניין תשובה של יהודה שהתוודה ושב בתשובה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, מי גרם לראובן שיודה יהודה וכו'. וראובן הוא הראשון שהתחיל בתשובה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, אתה פתחת בתשובה תחילה וכו'. נמצא שפסוק שמע השם כל יהודה מדבר בתשובה שישמע כל ישראל המכונים על שם יהודה ויחזירם בתשובה. ובאלו התיבות שמע השם רמז ברכה לשמעון, כמו שפרש רש"י שם. נמצא ששמע השם בחינת שמעון ובחינת תשובה וכנ"ל, ועל כן ברכת השיבנו כנגד שמעון. סלח לנו כנגד לוי, שהם הלוויים והכהנים בני לוי, העוסקים בעבודת בית המקדש תמיד לכפר ולסלוח עוון ישראל. כי כל עבודת בית המקדש וקורבנות, הכל לכפר ולסלוח עוונות ישראל. ראינה בעוניינו שהוא ברכת גואל ישראל כנגד יהודה, שממנו יצא משיח שהוא גואל ישראל, גואל צדק. רפאנו כנגד יששכר, שהיו עוסקים בתורה הרבה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, והתורה היא רפואה לכל, כמו שכתוב, רפאו תהי לשריך. ברך עלינו שהוא ברכת הפרנסה כנגד זבולון, שהיו עוסקים בפרקמטיה להספיק פרנסה ליששכר העוסקים בתורה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, ועל כן הם צריכים ברכת הפרנסה. תקע בשופר שהוא קיבוץ נידחים, כמו שאומרים, מקבץ נדחי עמו ישראל, כנגד שבט דן, שהיה מאסף לכל המחנות לקדושה, שזהו בחינת קיבוץ נידחים. כי המלאק היה עודף תמיד אחרי מחנה דן. כי המלאק הוא בחינת פגם הברית, בחינת מקרה לילה רחמנה לצלן, כמו שכתוב, אשר קרחה בדרך, שמשם כל הנידחים כידוע. ועל זה עיקר התפילה, שהשם יתברך ירחם עלינו ויקבץ נדחינו בגשמיות ורוחניות. דהיינו, שיקבץ ויאסוף לתוך מחנה ישראל הקדושה כל הניצוצות והנידחים על ידי פגם הברית, שכל התיקון הזה הוא בחינת מחנה דן, שהוא מקבץ ומאסף לכל המחנות להכניס כל הנכשלים והנידחים לתוך מחנה ישראל הקדושה. נמצא שמקבץ נדחי עמו ישראל הוא כנגד דן. השיבה שופטנו כביועצנו וכולי כנגד נפתלי, בבחינת נפתלי איילה שלוחה הנותן עם רשפר, שהם אמרים נעים לברר המשפט והעצה על מכונה, וכמבואר במדרש רבה סדר ויחי, הנותן עם רשפר עם רי שופר, שהם משפרים אמרים שניתנו בשופר ובתרועה. את מוצא, בשעה שעלו לקבור את יעקב אבינו, באו בני חטא להתעורר עמהן על הקבורה. ורץ נפתלי כאיילה והביא את ספר ממצרים ושיפר על ידו. הוא פירש המתנות כהונה ושיפר השקית המריבה שביניהם. בהן שם במתנות כהונה. וזה בחינת ברור המשפט שמשקית המריבה שנעשה על ידי נפתלי שנותן עם רשפר, שהם דברי תורה שניתנו בשופר ובתרועה, וכמו שפירש המתנות כהונה שם. ועל כן זכר שופר ותרועה שהוא בחינת ראש השנה שהוא יום שופר ותרועה, שאז הוא יום המשפט. וזה בחינת ומנפתלי שרים א', כמובן זה הפסוק במדרש שם, כי הם שרים שמוציאים ומבררים המשפט לכל, כי הם נותנים אמרי שפר לברר המשפט והעצה להשקיט המריבה וכנ"ל. ועל כן השיבה שופטנו כנגד נפתלי. ואז מתחיל עליית המלכות, כי עיקר המלכות הוא המשפט שיוצא ממנו, כמו שכתוב, מלך במשפט יעמיד וכו'. ועל כן מזכירים בברכה הזאת דייקה שם מלכות, כמו שאומרים, מלך אוהב צדקה ומשפט. כי עיקר תיקון שלמות המלכות על ידי משפט. ועל כן מתפללים אז תכף ברכת המינים. שיעקור המינים ומלכות הרשעה שלא יתגברו כנגד מלכות דקדושה. היינו, שלא יתגבר חס ושלום הגדלות, שהוא בחינת מינות ועבודה זרה, בחינת מלכות הרשעה, שלא יתגבר על מלכות דקדושה שהיא התפילה וכנ"ל. על הצדיקים כנגד יוסף שנקרא צדיק, ולירושלים כנגד בנימין, כי ירושלים היה בחלקו של בנימין. את צמח דוד כנגד גד, שממנו יצא אליהו שהוא יקרב הגאולה, וכל צמיחת קרן הישועה על ידו. כמו שכתוב במדרש פרשת צדיתת, סדר הנעל, לעניין דן, כיוון שראה אותו יעקב, אמר לישועתך קיוויתי השם. אין זה מביא את הגאולה, אלא מגד, שנאמר, גד גדוד יגודנו, והוא יגוד עקב, לאותו שהוא בא בעקב. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא שהוא משבט גד. זה שאנו מתפללים בברכת הצמח, כי לישועתך קיווינו כל היום. היינו בחינת לישועתך קיוויתי השם הנעל שאמר יעקב, שנשמח לברכת גד גדוד יגודנו. היינו שעתה אנו מקווים רק לישועתך על ידי זר הגד שהוא אליהו, שיבוא בקרוב יבשרנו הגאולה וכנ"ל. ועל כן את צמח כנגד גד, שמה קולנו כנגד אשר שנקרא על שם באושרי כי ישרוני בנות. כי כשהשם יתברך שומע תפילת ישראל, אז היקול רואין מעלת ישראל והכל מאשרין אותם, בבחינת אשרי העם שככה לו אשרי העם שהשם אלוקיו, ששומע תפילתם בכל קוראם אליו, בבחינת אשריך ישראל מי חמוך עם נושה בהשם. ששומע תפילתם ומושיעם תמיד, ועל כן ברכת שומע תפילה כנגד אשר. הלכות תפילה הלכה ו' נכללת בהלכות ברכת השחר הלכה ה'. ראשי פרקים שייכים להלכות תפילה הלכה ו' שנכללת בהלכות ברכת השחר הלכה ה', על פי ואת האהובים סימן ד' ליקוטי תניאנה. הושיע השם וכו', כיפסו אמונים וכו', אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתנו איתנו מי אדון לנו. כי הדיבור יש לו כוח גדול, כמו שבארתי שם על מאמר רבותינו זכרונם לברכה, אף אנו באין עליו באדם שכוחו בפי וכו'. ויעמוד פנחס ויפלל וכו', ותחשב לו לצדקה, כי פנחס קינא אז קנאת השם צבקות שנחשב לצדקה וכו'. ואברהם זקן בא בימים דסיב ועל ביומין, שהיה מתחדש בכל יום וכו'. תלמידיו של אברהם אבינו עין טובה וכו'. ההפך, תלמידיו של בלעם הרשע עין רע וכו'. כי אברהם זכה למה שזכה רק על ידי רצון הטוב שהיה מוציאו בפיו. וזה בלעם לעומת זה התגבר ברצונות רעים והוציאם בפיו. ומה בין תלמידיו וכו', כי הלא שניהם פועלים פעולות כרצונם בזה העולם, אבל אחרית לאיש שלום ואחרית רשעים נחרטה. כי תלמידיו של אברהם אבינו עליו השלום נוחלין העולם הזה וכו', ותלמידיו של בלעם הרשע יורדים לבאר שחת. וזהו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה במדרש רבה, אור אלו מעשיהם של צדיקים, חושך אלו מעשיהם של רשעים. ועדיין איני יודע באיזה מהם חפץ, תלמוד לומר, ויער אלוקים את האור כי טוב. כי מקרה אחד לצדיק ולרשע וכו', אך מי יודע רוח האדם העולה וכו', ורוח הבהמה יורדת וכו', ואיך ימות החכם עם הכסיל. מה יעקב לא קבו כל, ומה יזעום לא זעם השם, כי באותן ימים לא כעס. כי משה בכוחו המשיך אז דייקה את שיהיה רק רצון, הפך הזעם וכו'. כי מראש צורים הראינו מגבעות אשורנו, שהם האבות והאימהות שכל עבודתם היה רק רצון טוב. וזה בחינת צורים, בחינת צור לבבי וחלקי אלוקים לעולם. וזה בחינת גבעות, בחינת הר המור וגבעת הלבונה, מקום הבית המקדש ששם עלה הכל לרצון. כי שם אור הפנים וכו' שעולים לשם בשלושה רגלים. וצור וגבעה הם חזקת חזקים מאוד וגבוהים ורמים מאוד, כי הרצון עולה על הכל. ואצל הסתרא אחרא להפך, שהעמידו פסיליהם על גבעה גבוה וכו', וליבם חזק מצור להשכיל אל האמת. אבל זרע אברהם וכו' הם חזקים כצור ברצונם הטוב, ועולים למעלה מכל הערים והגבעות שהם בחינת הידיעות שהם גבוהים מהשכל, בבחינת מקיפים שהם גבוהים ורמים, שעל ידי זה נתפקרו הרבה רחמן על יצלן. אבל ישראל בני האבות עולים על כולם, כי הם נקראים עבריים והעיקר על ידי הרצון וכו'. הן עם לבדד ישכון שהם מתבודדים בינם לבין עצמן ומיישבים עצמם היטב היטב מה יהיה בסופם ותכליתם. שזה כל עניין ההתבודדות והשיחה בינו לבין קונו. ובגויים לא התחשב שאינם חושבים בדעתם מעשי הגויים שרודפים אחר הממון שהוא בחינת שמד ועבודה זרה. מי מנע אפר יעקב מה שנעשה מכל פסיעה ופסיעה מזה וכו', ומספר את רוב הישראל, בחינת ארבעת גלים, בחינת דלת דאחד וכו'. תמות נפשי מות ישרים ותהיה אחריתי כמור, כי עיקם את פיו והוכרח להודות, שבעת המיטה והאחרית ובסוף, אז יבינו החילוק שבין ההולך בדרכו ובין ההולך בדרך אבותינו המחזקים את הרצון וכו'.